देखा जो आईना तो मुझे सोचना पड़ा। देखा जो आईना तो मुझे सोचना पड़ा। खुद से न मिल सका तो मुझे सोचना पड़ा। मुझको था ये गुमान के मुझी में है एक वाना। मुझको था ये गुमान के मुझी में है एक वाना। देखी तेरी अना तो मुझे सोचना पड़ा। देखी तेरी आना तो मुझे सोचना पड़ा। खुद से ना मिल सका